www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیوں اور بزرگوں, اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم سب کو ہر وقت معلوم رہنا چاہیے. ایمان اس بات کو ماننے کا نام ہے کہ ہمارا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہے, جو اپنی ذات و صفات میں یکتا اور اکیلا ہے, اس کا کوئی ساجھی اور شریک نہیں. وہ اگر دینے پر آئے تو کوئی روک نہیں سکتا, اور لینے پر آئے تو کوئی دے نہیں سکتا. زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے. روزی دینے یا نہ دینے کا اختیار اسی کے پاس ہے. آسمانوں پر, زمینوں پر, پہاڑوں پر, دریاؤں پر, چاند پر, سورج پر, ہواؤں پر اسی کی حکومت چلتی ہے. ہر طرح کا اختیار, اقتدار, قوت, طاقت, سلطنت, شان و شوکت اسی کی ہے. ان باتوں کو ایسے ماننا ہے جیسے ہم اس وقت یقین کیے ہوئے ہیں کہ سورج نکلا ہوا ہے. اس پہ ہر آدمی قسم کھا سکتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات پر یقین رکھنا ضروری ہے جب سمجھا جائے گا کہ ہم مومن ہیں. اگر ذرہ برابر بھی اس میں لوچ لپک ہو جائے, شک شبہ ہو جائے, تو ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. نعوذ باللہ من ذلک. خالی یہ ماننا لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. یہ تو بہت سے مشرک بھی مانتے ہیں, حتیٰ کہ مکے کے لوگ بھی مانتے تھے. اسی لیے جب دریا کے سفر میں کشتی پھنس جاتی تو اس وقت کوئی خدا یاد نہ آتا, بس اللہ کو پکارتے تھے. تو اللہ کو مانتے وہ بھی تھے, مگر ساتھ میں شیطان نے پٹی پڑھا دی تھی کہ میاں اللہ تعالیٰ اکیلے کیسے چلا لے گا سارے عالم کو, اس کو معاون چاہیے, مددگار چاہیے, اس کی کیبنٹ ہونی چاہیے, اس کی وزارت ہونی چاہیے, پانی کا اختیار فلاں کے پاس, ہوا کا فلاں کے پاس, مال کا فلاں کے پاس, جان کا فلاں کے پاس. تو شیطان نے ان کے دل میں یہ غلطی ڈال کر این قدر آن قدر بہت سے معبودان پیدا کرا دیے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی وہ ہے جس کو کسی کی مدد کی کہیں بھی کہیں تک ضرورت نہیں ہے, اس کی مدد کے سب محتاج ہیں, وہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے حدیث قدسی میں کہ اے آدم کی اولاد, اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردہ تر اور سوکھے ہوئے سب کے سب ایک جگہ جمع ہو جائیں اور اعلی درجے کے متقی پرہیزگار نیک بن جائے, علی اتقی قلب من عبادی, تو میری حکومت میں ایک مچھر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی کی حکومت ہمارے ووٹوں سے نہیں چل رہی, ہمارے سجدوں سے نہیں چل رہی, ہماری نمازوں سے نہیں چل رہی, ہمارے روزوں سے نہیں چل رہی, ہماری خیرات پہ نہیں چل رہی, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب کے سب بھی نیک بن جاؤ تو ہماری حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا. اور فرمایا کہ اگر تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردہ سوکھے اور تر سب کے سب جمع ہو جائیں اور سب کے سب پرلے درجے کے نافرمان باغی سرکش بدکار بدعمل ہو جائیں, بے ایمان ہو جائیں, تو میری حکومت میں مچھر کے پر کے برابر کمی بھی نہیں آ سکتی. فرمایا کہ اگر تم سب کے سب اگلے پچھلے جمع ہو کر مجھ سے مانگو, جو جی میں آئے وہ مانگو, جو تصور میں آئے وہ مانگو, اور میں سب کو دے دوں, کوئی کمی نہ کروں, تو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جیسے کہ سوئی سمندر میں ڈال کے اٹھا لو تو سمندر کے پانی میں کمی آتی, اتنی بھی کمی نہیں. تو ایمان ایسا لوہا لاٹ ہونا ہے اللہ تعالی پر. اور ایمان میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے فرشتوں کو مانو. اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل فرمائی پیغمبروں پر ان کو مانو. اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر قاصد رسول دنیا میں بھیجے ہدایت کے لیے ان سب کو مانو. اور ایمان میں یہ بھی ہے کہ آخرت کے دن کو مانو کہ یہ دنیا نمٹ جائے گی. یہ جو ہمیں نظر آ رہے ہیں نا, سورج چاند زمین آسمان چہل پہل رونق, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. دنیا کے لوگ کہا کریں کہ نہ ختم ہو, مگر مومن کیا کہے گا؟ بتاؤ مومن کیا کہے گا کہ یہ کچھ بھی ہو جائے, کتنی ہی بڑی عمارت بنا لو, کیسے ہی شہر بسا لو, کیسی ہی رونق کر لو, ایک دن وہ آئے گا کہ ساری بساط لپیٹ دی جائے گی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. آسمان پھٹ پڑیں گے, ستارے بکھر جائیں گے, سمندر ابل پڑیں گے, قبریں کھل پڑیں گی, یہ ہونا ہے. اور اس پر بھی ایسا یقین کرنا ہے جیسے کہ اس وقت دن کے نکلنے کا یقین ہے, ایسے ہی آخرت پہ بھی ہر مومن کا یقین ہونا ہے. یہ دنیا فانی ہے, یہاں جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے, رہنے کے لیے نہیں آیا. امیر ہو کہ غریب ہو, طاقتور ہو یا کمزور ہو, حاکم ہو یا رعایا ہو, کوئی بھی ہو, جو آیا ہے وہ جائے گا, اور کب چلا جائے کچھ پتہ نہیں. کئی مہینے کی بات ہے, جمعے کی نماز میں ایک مسجد میں بیان ہو رہا تھا, ایسے ہی موت پہ کچھ بیان ہوا, نماز ختم ہوئی, ایسے ہی برآمدے میں ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے, نماز ہی کے دوران ان کی روح پرواز کر گئی. ٹھیک ٹھاک آئے تھے, کپڑے وپڑے پہن کے نہا دھو کے نماز پڑھنے آئے تھے, مبارک موت ہوئی مسجد میں جمعے کے دن. گھر والے انتظار میں تھے کہ ابا آئیں گے, اب نماز پڑھنے گئے ہوئے ہیں, ابا نہیں پہنچے, مگر ان کی لاش پہنچی ہے. کوئی گارنٹی ہے کب بلاوا آ جائے؟ اور یہ جو آدمی چلا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جالندھر سے دلی چلا گیا, جالندھر سے بمبئی چلا گیا, جالندھر سے عمرے کے لیے چلا گیا, پھر واپس آ جائے گا پانچ دن میں, دس دن میں, پندرہ دن میں, مہینے میں. یہ جو جاتا ہے موت کی وجہ سے, یہ دوبارہ واپس لوٹ کے نہیں آ سکتا. دیکھنے میں ہم سمجھتے ہیں کہ قبر میں ڈیڑھ گز نیچے رکھا گیا, مگر یہ اربوں خربوں میل دور چلا گیا, اب یہ نہ کبھی واپس آیا ہے نہ آ سکتا ہے. اور اس زندگی میں میرے بھائیوں, کام کیا چیز آنے والی ہے, جو ہم نے دنیا میں انتظام کیا ہے اس زندگی کے لیے وہی کام آئے گا. یہ کمانے کا زمانہ ہے, وہ برتنے کا زمانہ ہے. جو یہاں کما کر کے جائے گا وہ وہاں برتے گا, اور جس نے یہاں کمایا نہیں ہے تو وہاں افسوس ہی افسوس کرے گا اور کچھ نہیں, وہاں موقع نہیں. کفار کہیں گے کہ الہ العالمین ہم نے دیکھ لیا, سن لیا, مشاہدہ ہو گیا, اب آپ ایک مرتبہ اور بھیج دیجئے دنیا میں, بہت اچھے نیک بن کے آئیں گے. مگر ان کی یہ درخواست قبول نہیں ہوگی. ایک مرتبہ موقع ملا ہے, ہمیں بھی ملا ہوا ہے. یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے, جب تک بھی ہے جو اسے وصول کر لے, جو اس کو اگلی زندگی کے لیے استعمال کر لے, وہی آدمی کامیاب ہے. چاہے اس کی دنیاوی زندگی مالی اعتبار سے کیسے بھی گزرے, مگر اس نے اگر آخرت کی فکر کر لی نیکیاں کر لی ہیں, اچھے اعمال کر لیے, تو وہ مرنے کے بعد کام آنے شروع ہو جائے. عجیب بات پیغمبر علیہ السلام نے فرمائی, فقراء مہاجرین جو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اور ان کا نہ کوئی گھر تھا نہ در تھا, ان کا نہ کوئی مدینہ منورہ میں نہ گھر تھا نہ در تھا, حضرت نے فرمایا ان کو حقیر مت سمجھو, یہ آخرت میں 500 سال پہلے مالداروں سے جنت میں چلے جائیں گے, ہاتھ ہلاتے ہوئے سیدھے چلے جائیں گے گرین لائن سے, کوئی روک ٹوک نہیں, اور جو مالدار لوگ ہوں گے وہ لائن میں حساب دیتے ہوئے نظر آئیں گے, تب انہیں افسوس ہوگا کہ واہ یہ تو بھائی صوفی جی سیدھے ہی چلے جا رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کتنی دیر لگے. تو وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ دنیا میں کتنا بڑا مالدار تھا, کتنا بڑا بینک بیلنس والا تھا, اور کتنی بڑی بلڈنگوں والا تھا, اور کیسی فیکٹریوں والا تھا. وہاں تو یہ دیکھا جائے گا نمازیں کتنی لایا, روزے کتنے لایا, تلاوت کتنی لایا, صدقہ خیرات اس نے کتنا جمع کیا, یہ دیکھا جائے. آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اپنی اس زندگی کو, اگلی زندگی کو شاندار بنانے کے لیے استعمال کریں. ہماری زبان ذکر میں تر بتر رہے, اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر درود شریف استغفار پڑھو, کوئی روک رہا ہے پڑھنے سے؟ کوئی زور پڑ رہا ہے پڑھنے میں؟ کوئی محنت لگ رہی ہے؟ مگر عظیم نفع اس کا ملے گا مرنے کے بعد, جب آدمی دیکھے گا کہ اوہو ایک ایک مرتبہ الحمدللہ سبحان اللہ پر اتنا بڑا اجر ہے, تو افسوس ہوگا کیوں ہم چپ رہے, کیوں ہم نے یہ نہیں پڑھا, کاش اور پڑھ کے آتے تو اور ہمیں اجر و ثواب ملتا. فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے, جو آدمی روزانہ 12 رکعت نماز سنت موقعہ پڑھا کرے اس کے لیے ہر دن جنت میں ایک محل تعمیر ہوتا ہے, ایک گھر بنتا ہے, اور جنت کا گھر بھی محل ہے. اور فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں مسجد بنائے, مسجد میں پیسہ لگائے, مسجد کی تعمیر میں حصہ لے, بن اللہ له بیتا فی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں محل بنائے. فرمایا کہ جو آدمی صدقہ خیرات کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں, اتنا بڑھاتے ہیں, اتنا بڑھاتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. جتنے خلوص سے دے گا, جتنی ضرورت کی جگہ پر دے گا, اتنا ہی اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے. اس لیے میرے بھائیوں, ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا سے زیادہ آخرت بنانے کی فکر کرے, وہاں کی راحتیں کیسے ملیں, وہاں کی عزت کیسے ملے, وہاں کی جنت کیسے ملے, وہاں اللہ کا قرب کیسے ملے, وہاں اللہ کی رحمت میں جگہ کیسے ملے, اس کے لیے یہاں فکر کرنی پڑے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے, فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, اور ہر آدمی اس بارے میں غور کر لے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا پہلے سے تیاری کر رکھی ہے. ہر آدمی غور کرے کیا کیا تم نے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کہتا ہے مالی مالی میرا مال میرا مال, فرمایا یہ سب مال نہیں ہے, مال تو صرف تین ہیں, ما اکل فافنا وما لبس فابلا وما اعطاه فاقتنا, جو کھا پی کے برابر کیا وہ تمہارے کام آیا, جو پہن کے پرانا کیا وہ تمہارے کام آیا, یا جو اللہ کے بینک میں جمع کر دیا صدقہ دے کے وہ کام آئے گا. اور تو سب یہیں کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے, دوسرے اس سے فائدہ اٹھائیں گے, تمہارے کام کیا آیا؟ یہ تو تین ہی چیزیں تمہارے کام آئیں. اس لیے آدمی کو ہمیشہ اس بات کی فکر کرنی ہے کل کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا ہے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے دلی جانا ہے تو کیا آپ خالی ہاتھ چل پڑیں گے؟ بتائیے. آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے, گاڑی کی بکنگ بھی موبائل سے ہو جاتی, ریزرویشن, مگر ریزرویشن مفت میں ہوتا ہے یا کچھ دینا پڑتا ہے؟ بتائیے. دینا پڑے گا. جس نے جمع کیا اس کا ریزرویشن پکا. ہوٹل کی بکنگ بھی ہو جاتی ہے, جس درجے کا ہوٹل چاہیے اسی درجے کا پیسہ جمع کرو ہوٹل میں بکنگ, تھرڈ کلاس کا ہے اس کا بھی ہو جائے گا, مڈل کا ہے اس کا بھی ہو جائے گا, اور سیون اسٹار کا ہے تو اس کا بھی ہو جائے گا. تو جیسے دوسرے شہر میں جانے کے لیے خرچ کر کے بکنگ ہوتی ہے, آخرت میں جانے کے لیے بھی بکنگ چالو ہے. جتنا زیادہ نیکیاں جمع کرو گے اتنے ہی ہائی فائی انتظام اللہ تعالیٰ آخرت میں فرمائے. اور دنیا کی بکنگ میں تو فراڈ ہو سکتا ہے, کمپیوٹر میں غلطی ہو سکتی ہے, اس ہوٹل میں آگ لگ سکتی ہے جس میں بکنگ ہوئی ہو, وہ لوگ بے ایمان ہو سکتے ہیں اور حادثات پیش آ سکتے ہیں, لیکن اللہ کے ہاں جو بکنگ ہوگی وہ بالکل پکی ہوگی, وہاں ایسا کوئی امکان نہیں. تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ یہاں رہ کے آخرت کی فکر کرو, ایمان پختہ ہو, اعمال درست ہوں, نمازوں کا اہتمام, باجماعت نماز کا اہتمام, کوئی نماز نہ چھٹے, اللہ نے مال دیا ہے حساب لگا کر زکات کا اہتمام, رمضان کے روزوں کا اہتمام, اللہ نے وسعت قدرت دی ہے مالی فراوانی دی ہے تو حج کا اہتمام, گناہوں سے بچنے کا اہتمام, غلطیوں سے محفوظ رہنے کا اہتمام, جو کرے گا وہ کل کامیاب ہوگا. فرمایا واتقوا اللہ, ڈرتے رہو اللہ سے. کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ کو تمہارے ہر ہر عمل کی خبر ہے. تم اپنے جیسے انسانوں سے چھپ سکتے ہو, تنہائی میں جا کے دوسروں کی نظروں سے محفوظ رہ سکتے ہو, مگر اللہ سے نہ کوئی چھپا ہے نہ چھپے گا, نہ چھپ سکتا ہے. اس لیے ڈرو اللہ سے, اس کی نظر سے کوئی مخفی نہیں, اس کے علم سے کوئی باہر نہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور خاص طور پر میں عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے بچوں کی فکر زیادہ کرنی. آج اللہ تعالی نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نماز کے لیے یہاں مسجد میں جمع ہوئے, اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں یہ توفیق دیتا رہے. لیکن ہم تو چلے جائیں گے, پھر مسجد کون آباد رکھے گا؟ اگر ہم نے بچوں کی دینی تعلیم تربیت کا اہتمام نہیں کیا تو مسجدیں کیسے آباد رہیں؟ لہذا آپ بچوں کو اسکول میں پڑھائیں ٹھیک ہے, لیکن اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آپ کبھی بھی غافل نہ رہیں. ہمارے ہر بچے کا عقیدہ ٹھوس اور مضبوط ہونا چاہیے. ہم اس ملک میں دوسروں کی اکثریت کے درمیان رہتے ہیں, ہر جگہ ہمارے ماحول کے اسکول نہیں ہیں. اسکول میں پڑھانے والے یا پڑھانے والیاں وہ سب غیروں سے تعلق رکھتی ہیں, اور بچے کا ذہن بالکل صاف ہوتا ہے. بچپن میں اس کے دل میں جو بات ڈال دی جائے وہ بالکل پختہ اور مضبوط ہو جاتی. اگر اس کا ایمان ہمارے گھر میں رہ کر یا مکتب میں رہ کر مضبوط نہیں ہوا اور خالی اسکول ہی کی پڑھائی کرتا رہا تو وہ پختہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. کوئی بھی آدمی اسے بہکا سکتا ہے, اس کی کم علمی جہالت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس لیے ہمارے اوپر یہ بات فرض کے درجے میں ہے کہ ہمارا کوئی بچہ ہماری کوئی بچی دینی تعلیم سے محروم نہ رہے. ہر مسجد میں مدرسے کا مکتب کا انتظام ہونا چاہیے, اور صرف مسجد ہی میں نہیں بلکہ قریبی گھروں کے اندر بچیوں کی تعلیم کا, بچوں کی تعلیم کا ضرور نظم ہونا چاہیے. اگر ہم نے اپنے بچوں بچیوں کی فکر نہیں کی تو میرے بھائیوں نسلیں گزریں گی اور ہمارا رخ تبدیل ہو جائے گا, خدا نہ کرے. اسی طرح ہم یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ اسلام کی بقا کے لیے, مسلمانوں کی بقا کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے جس طرح مسجد ضروری ہے اسی طرح مدرسہ بھی ضروری ہے. مدرسے سے روشنی ملے گی, جہالت کے اندھیرے چھٹیں گے اور دور ہوں گے, بدعقیدگی بدعملی ختم ہوگی. اس لیے ہمیں مدرسوں کو بھی باقی رکھنا ہے, مسجدوں کو بھی آباد رکھنا ہے, دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اور یہ دنیا دار الاسباب ہے, یہاں خالی دعا کرنے سے نہ مسجد بنے گی نہ مدرسہ بنے گا. کہ بھئی اعتکاف میں بٹھا دو اور خود بخود فرشتے آ کر کے جو ہے مسجد بنا دیں, ایسا کبھی ہوا ہے دنیا میں؟ ہمیں خرچ کرنا پڑے گا, اپنے ذاتی خرچ میں سے کچھ حصہ نکال کر دین کی بقا کے لیے خرچ کیجیے. اس میں ڈبل ثواب ہے, ایک صدقے کا ثواب, ایک اشاعت علم کا ثواب. یہ ہماری بنیادی ضرورتوں میں داخل ہے. آپ اگر بنا کے چلے گئے, اپنا حصہ لگا کے چلے گئے, آپ چلے جائیں گے دنیا سے, لیکن جب تک وہ عمارت باقی رہے گی, جب تک وہ زمین باقی رہے گی, وہاں اللہ کا کلام پڑھا پڑھایا جاتا رہے گا, آپ کو ثواب ملتا رہے. صدقہ جاریہ ہے, اس میں ہمیں حصہ لینا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچا مومن بنا کر کے رکھے. جو ایمان کی دولت اللہ تعالی نے ہمیں عطا کی ہے آخری دم تک یہ ہمارے ساتھ رہے, ہماری نسلیں بھی ایمان اور دین پر قائم رہیں, ہمارے ادارے بھی آباد رہیں, سرسبز و شاداب رہیں, ان کی رونقیں برقرار رہیں, اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہمیں عزم کرنا ہے اور ارادہ کرنا ہے. اللہ تعالی اس مجلس کو بے حد قبول فرمائے, جو باتیں کہی سنی گئی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنت پانی. www.attableek.com, the revival of Islam.